Ας μην ξεγελιόμαστε λοιπόν με το κέλυφος και το περιτύλιγμα των πραγμάτων, ούτε να προτιμάμε την εξωτερική όψη από την πραγματική δύναμη και τους τύπους από την ουσία. Η γραφιά του ψωμιού δεν χορταίνει την πείνα. Ούτε η εθιμοτυπική αφοσίωση ευχαριστεί το Θεό. Στήσουμε στο μυαλό μας ανθρώπους που να συλλαμβάνουν τον κόσμο ως συνεχή ύπαρξη σε σχέση με τη μοιχειότητά τους, τη βαθιά τους υποκειμενικότητα, θα πρέπει επίσης να αντιληφθούμε πως τους είναι αναγκαίο να τους αποδώσουν τις ιδιότητες ενός πράγματος ικανού να δρά, να σκέφτεται και να μιλάει, όπως ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι. Μέσα σε αυτή την αναγωγή τους σε πράγμα, ο κόσμος παίρνει ταυτόχρονα τη μορφή της μεμονωμένης ατομικότητας και της δημιουργικής δύναμης. Αλλά αυτή η προσωπικά ξέχωρη δύναμη έχει συναματοθεϊκό χαρακτήρα της απρόσωπης, αξεχώριστης και ενύπαρκτης ύπαρξης. Με μία έννοια, ο κόσμος είναι ακόμα, κατά βάση, ενύπαρξη χωρίς ξεκάθαρα όρια. Αξεχώριστη ροή του είναι μέσα στο είναι, σαν την ασταθή παρουσία των νερών μέσα στα νερά. Αυτό αληθεύει τόσο, ώστε η θέση μέσα στον κόσμο ενός υπέρτατου όντος, ξέχωρου και οροθετημένου, όπως ένα πράγμα, είναι στην αρχή ένα φτώχημα. Αναμφίβολα, στην εφεύρεση ενός υπέρτατου όντος, ενυπάρχει η θέληση να οριστεί μια αξία μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη. Όμως αυτή η επιθυμία για επαύξηση έχει σαν συνέπεια και μια μείωση. Is warm, the muscles twitch, the posture compensates, and cold, the arrow is cold, the friction warms, nothing but the point is pure, the wound, it is secure. Trial by error, follow a sun, and the one we have will do. What is the message on those gamma rays that are penetrating you? Do they say that the end, it is a coming soon? Do they say, forget the sun, worship the moon? But whatever it is, our pinhole perspective cannot translate sufficiently. But any A or B, you know, it's all right with me. But anyway, A or B, you know, it's all right with me. Ο κόσμος μας έχει ένα σχήμα. τα σώματά μας έχουν σχήμα. Και κάποιες ειλικρινείς πράξεις πίστης ενδύονται το σχήμα. Όσο λιγότερες όμως σχηματικότητες υπάρχουν στη θρησκεία, τόσο το καλύτερο, αφού ο Θεός είναι πνεύμα. Γιατί όσο πιο πνευματική είναι η λατρεία μας, τόσο περισσότερο ανταποκρίνεται στη φύση του Θεού. Όσο πιο σιωπηλή παραμένει, τόσο πιο κατάλληλη να μιλήσει τη γλώσσα του πνεύματος. Η αντικειμενική προσωπικότητα του υπέρτατου όντος το τοποθετεί μέσα στον κόσμο δίπλα σε άλλα προσωπικά όντα της ίδιας φύσης που είναι, όπως και εκείνο, υποκείμενα συνάμα και αντικείμενα. Οι άνθρωποι, τα ζώα, τα φυτά, τα αστέρια, οι μετεωρίτες, εφόσον είναι ταυτόχρονα πράγματα και μύχια όντα, μπορούν να θεαθούν δίπλα σε ένα υπέρτατο όν αυτού του είδους που, όπως και τα άλλα όντα, είναι μέσα στον κόσμο όπως και τα άλλα. Ας συνεχεί. Μεταξύ τους δεν υπάρχει τελική ισότητα. Το υπέρτατο όν κατέχει εξ ορισμού το κυρίαρχο αξίωμα. Είναι όμως όλα τους του ίδιου είδους, όπου η ενύπαρξη και η προσωπικότητα ανακατεύονται. Όλα τους μπορούν να είναι θεϊκά και πρικισμένα με λειτουργική δύναμη. Όλα τους μπορούν να μιλήσουν τη γλώσσα του ανθρώπου. Έτσι, κατ' ουσία ευθυγραμμίζονται, παρόλα αυτά, σε μία βάση ισότητας. Breezes that rubbed me and lifted light raven. Stretched to borrow fine antebellum to encase all the scrapings of us civilized fellow. I wanted to stash them to secretive cages with that fabulous blackbird of 13 stages. Δέον όπως αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη επιοίκεια η εκπαίδευση και οι προσωπικές αδυναμίες. Υιοθετώ ως κανόνα όμως την πεποίθηση ότι αληθινά θρήσκος είναι ο άνθρωπος που ενστερνίζεται ένα δόγμα για τη βαθιά του θεοσέβεια και όχι για την τυπολατρεία του. Όταν συναντιούνται εκείνοι που έχουν κοινό στόχο, σπάνια διαφωνούν ή τουλάχιστον το ενδιαφέρον τους για τα μείζωνα θέματα επισκιάζει τις διαφορές τους για τα πράγματα ίσονος αξίας. Αμφίβολα, όλοι οι λαοί συνέλαβαν αυτό το υπέρτατο όν, μα η επιχείρηση φαίνεται πως απέτυχε παντού. Το υπέρτατο όν των πρωτόγονων ανθρώπων δεν απόκτησε, κατά πως φαίνεται, ένα γόητρο που να συγκρίνεται με εκείνο που επρόκειτο να αποκτηθεί αργότερα. Σαν είχε γίνει η επιχείρηση σε μια εποχή όπου το αίσθημα της συνέχειας ήταν ακόμα πολύ δυνατό, και η ζωική ή η θεϊκή συνέχεια των ζωντανών όντων και του κόσμου να φάνηκε στην αρχή πως περιορίστηκε, πως φτώχυνε εξαιτίας μιας πρώτης και αδέξιας προσπάθειας να αναχθεί σε μια αντικειμενική ατομικότητα. Όλα δείχνουν πως οι πρώτοι άνθρωποι ήταν πιο κοντά στο ζώο από ότι εμείς. Το ξεχώριζαν ίσως από τους εαυτούς τους, όχι όμως δίχως μια αμφιβολία ανακατεμένη με τρόμο και νοσταλγία. Το αίσθημα της συνέχειας που πρέπει να αποδίνουμε στο ζώο δεν επιβαλλόταν πια μονάχο του στο μυαλό. Έχει όμως αντλήσει μια νέα σημασία από την αντίθεση που παρουσίαζε σε σχέση με τον κόσμο των αντικειμένων. θλιβερό αν αναλογιστεί κανείς πως οι άνθρωποι δεν έχουν καμία απολύτως θρησκεία και ότι οι περισσότεροι δεν έχουν καν επιλέξει τη θρησκεία τους. Γιατί η θρησκεία που τους επιβάλλει η εκπαίδευση και όχι η κρίση τους είναι η θρησκεία κάποιου άλλου και όχι η δική τους. Το αίσθημα του ιερού δεν είναι πια, φυσικά, το αίσθημα του ζώου που η συνέχεια το βυθίζε μέσα σε μια καταχνιά όπου τίποτα δεν ξεχώριζε. Πρώτα απ' όλα, παρόλο που είναι αλήθεια πως η σύγχυση δεν έπαψε να υπάρχει μέσα στον κόσμο της καταχνιάς, ωστόσο, ετούτη από τη μεριά της αντιπαραθετεί ένα θαμπό σύνολο σε ένα ξεκάθαρο κόσμο. Αυτό το σύνολο ξεπροβάλλει ευδιάκριτα στα όρια του ξεκάθαρου, τουλάχιστον ξεχωρίζεται απ' έξω από ότι είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη, το ζώο αποδεχόταν την ενύπαρξη που το βύθιζε χωρίς φανερή διαμαρτυρία. Ενώ ο άνθρωπος, μέσα στο αίσθημα του ιερού, νιώθει ένα είδος ανήμπορης φρίκης. Αυτή η φρίκη είναι αμφίλογη, δίχως καμία αμφιβολία. Ό,τι είναι ιερό, ελκύει και έχει ασύγκριτη αξία. Ταυτόχρονα όμως, φαίνεται ηλικιωδώς επικίνδυνο για εκείνο τον ξεκάθαρο και ανίερο κόσμο, όπου η ανθρωπότητα τοποθετεί το προνομιούχο της πεδίο. Rustic city fathers were realtors. Realtors. And all that profit-taking was a beautiful awakening. They built themselves a beauty by the time. Time by time. Kept dialing, and I sat beside the big puddle like a shiner. Η θρησκεία που επιβάλλεται από την εξουσία και όχι από την πίστη μοιάζει με ρολόι που το κουρδίζεις για να πηγαίνει μπρος ή πίσω, ανάλογα με την επιθυμία του κατόχου του. Η ισότητα και η ανισότητα των διαφόρων αυτών υπάρξεων, που όλες τους αντιπαρατίθενται στα πράγματα, δηλαδή στα καθαρά αντικείμενα, βρίσκει τη λύση της σε μια ιεραρχία πνευμάτων. Οι άνθρωποι και το υπέρτατον, αλλά επίσης σε μια πρώτη αναπαράσταση, ζώα, φυτά, μετεωρίτες, είναι και αυτά πνεύματα. Υπάρχει ένα γλίστριμα σε αυτή τη θέση. Το υπέρτατον είναι με την έννοια ένα καθαρό πνεύμα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ιεραρχία των πνευμάτων τείνει να θεμελιωθεί πάνω σε μια θεμελιώδη διάκριση ανάμεσα στα πνεύματα που εξαρτώνται από ένα σώμα, όπως τα πνεύματα των ανθρώπων, και στα αυτόνομα πνεύματα του υπέρτατου όντος, των ζώων, των πεθαμένων κλπ., που τείνουν να σχηματίσουν ένα ομοιογενή κόσμο, ένα κόσμο μυθικό, στο εσωτερικό του οποίου τις περισσότερες φορές οι ιεραρχικές διαφορές είναι μικρές. Το υπέρτατον, ο άρχοντας των θεών, ο θεός του ουρανού, συνήθως είναι απλώς ένας θεός πιο δυνατός, αλλά της ίδιας φύσης με τους άλλους. To do lists on a long yellow legal pad, blue Windsor knots framed by basic black resplendent table, great forest of paper plates, carrying the weight of the world, saps every ounce of your strength. In training to run a marathon, miles and miles and miles, with your Sunday shoes on. In training to ride a marathon, miles, miles and miles, with your dress shoes on. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι άνθρωποι διακινδυνεύουν επιπόλαια την ψυχή τους εκεί όπου δεν θα διακινδύνευαν ποτέ τα χρήματά τους. Γιατί μπορούν να ασπαστούν μια θρησκεία καλή την πίστη, δεν θα εμπιστεύονταν όμως ούτε μισή κορώνα σε μια εκκλησιαστική σύνοδο. Θέση μιας θρησκευτικής τάσης που θα απέρεε από την ξεκάθαρη συνείδηση και που θα απέκλειε, αν όχι την εκστατική μορφή της θρησκείας, τουλάχιστον τη μυστικιστική της μορφή, διαφέρει βαθιά από τις απόπειρες συγχώνευσης που απασχολούν ορισμένα μυαλά, τα οποία γυρεύουν να γιατρέψουν την αδυναμία των δεδομένων θρησκευτικών θέσεων στο σημερινό κόσμο. Όσοι τρομάζουν με την ασυμφωνία των αισθημάτων μέσα στο θρησκευτικό κόσμο, όσοι ψάχνουν το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις διάφορες διδασκαλίες και θέλουν οπωσδήποτε να αρνηθούν την αντίθεση ανάμεσα στο Ρωμαίο Αρχιερέα και στον Ασασίνο ή στον Κικεργοριανό Πάστορα και τον Σούφι, απλώς ολοκληρώνουν και από τις δυο πλευρές τον ευνουχισμό εκείνο που ήδη πήγαζε από τον συμβιβασμό της μύχιας τάξης με την τάξη πραγμάτων. Το πνεύμα της σύνθεσης είναι το πιο απομακρυσμένο από την ανθρωπρέπεια, που είναι απαραίτητη για να ενωθεί η βία με τη συνείδηση. Η φροντίδα του να βγάλουμε το άθροισμα των όσων έχουν αποκαλύψει οι ξεχωριστές θρησκευτικές δυνατότητες και από το κοινό τους περιεχόμενο να βγάλουμε τις αρχές μιας ανθρώπινης ζωής ανυψωμένης ως και καθολικότητα φαίνεται απρόσβλητη παρόλα τα άνοστα αποτελέσματά της. Για όποιον όμως, η ανθρώπινη ζωή είναι μια εμπειρία που πρέπει να φτάσει όσο γίνεται μακρύτερα, το καθολικό άθροισμα είναι αναγκαστικά το άθροισμα της θρησκευτικής ευαισθησίας μέσα στον χρόνο. Μεγάλο θράσος να αποδίδουμε τα πάθη μας στο θέλημα του Θεού, όπως και να τα ωρεοποιούμε χρησιμοποιώντας το όνομά Του. Διάβασε αποφθέγματα από το βιβλίο «Καρπί της μοναξιάς», το κεφάλαιο «Περιθρησκείας» του William Penn. Επίσης διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα βιβλία «Η θεωρία της θρησκείας» του George Bataille και «Θρησκεία και ψυχιατρική» του Irving Yalom. Η μουσική ήταν των Max Richter, Philip Glass, John Cage, Alex Baranowski, Chili Gonzalez, Rui Mancena, Stefan Mikus και τραγούδια του Vic Chestnut από το CD North Star Deserter. Η αληθινή πραγματικότητα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.